Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselam ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu sbiru ve sabiru ve rabidu ve ettequllah. Ettequllaha leallekum tuflihun. Sadakallahu azim. Allahümme enfa'na bil-Kur'anil azim. Mübarek lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullahal hayyel kayyum. Kıymetli dinleyenlerimiz, gerçekten dünya milletlerinden kimsenin başına gelmeyecek, gelmesi bile akla gelmeyecek büyük bir musibet ve felaketle karşı karşıya kaldık. Darbe girişimi akım kaldı, püskürtüldü fakat hala başkomutanımız sokakları bırakmayın, meydanları boş bırakmayın diye bizlere sesleniyor. Buradan da anlaşılıyor ki hala tehlike tam geçmiş değil. Tehlikeyi küçük görmek mukavemeti azaltabilir. Çünkü bir insan küçük gördüğü şeye karşı az hazırlık eder. Büyük görmek lazımdır ki ve büyük göstermek lazımdır ki zaten ne kadar büyük göstersek gerçeğini gösteremiyoruz. Gösteremeyeceğimiz kadar büyük bir bela ile karşı karşıyayız. Yani bunun milli eğitiminden tut, efendim emniyetinden tut, işte adli tıbbından tut, yargıtayından tut, danıştayından tut, sayıştayından tut, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık dahil, askeriye, TSK'nın tüm birimleri, hava, kara, karargah, bütün üstler, deniz kuvvetleri falan, komandolar, şey, bordo bereli, task mask, işte neyse ben onları tam konuşmayı doğru beceremiyorum. Bütün komandoların oranın dörtte biri, buranın dörtte üçü, buranın yarısı, buranın üçte biri. Duruma bakın ya. Duruma bakın. Ama bu işin böyle olacağı, böyle olduğu tabii 40 sene evvelinden belliydi. 40 sene evvelinden ben bunu büyüklerden duymuştum ya. Yani. Benim yaşım 12 iken evet. 20 seneye kadar bu cemaat, Hakim Bey vardı, Abdülkavir Beşer rahmetli oldu, İlim Yayma'nın başkanıydı o zaman. Tabii insanlar iyi niyetle işte namaz kılıyorlar, abdest alıyorlar, eğitim kurumları kurmuşlar falan filan. Bak yani benim dediğim, size bu kesin konuşabilirim yani, 78'lerde konuşuyorum. 77-78'lerde bir Ramazan'da rahmetli Zekeriya Necati Bey o zaman birlikteydiler. Ortaklıkları bozulmamıştı. Gün görende bir Ramazan'da buluşuldu. Ben de babam götürdü yani. Ben de yaşım çok değil idi. Orada Hakim Abdülkavir rahmetli dedi ki işte 20 seneye kadar bunlar devletin her kademelerinde yer alacaklar. Yani onlar da seviniyor ki namaz kılanlar, abdest alanlar hep atılıyor. Bu zamana kadar hiçbir yere gelemiyor. İşte bu cemaatin yetiştirdikleri 20 sene dedi o zaman. Tabii ben 10 sene evvel kadar 30 sene olmuştu. Ya dedim Hakim Bey'in dediği çıkıyor ama 10 sene rotarla herhalde çıkıyor dedim. Çünkü 10 sene kadar evvel bunlar artık bayağı ağırlıklarını koymuşlardı. Ben de dinler arası diyaloğa çatarken mutazarrır oluyordum. Maddi manevi zararlar görüyordum zaten. İşte son 5 sene evvel de hapse atıldım. O aradaki gördüğüm zararların da şey etkisinden güçlerini anlamaya başlamıştık. 10 sene evvel güçleri bayağı zirve yapmıştı. Allah Allah dedim. 10 sene rotarla herhalde dedim. Hakim Bey'in dediği çıkıyor dedim. Herkes her şeyi düşünebilirdi de bunların insanları tarayacağı, milleti öldüreceği, hiç acımayacağı ve yaralılara bile sıkacağı, sıktıracağı, fetva vereceği, öldürün bunları, ezin geçin, tankla, ya kadını şehit ettiler, tankla ezdiler kadıncağızı ya. Tankla kadını eziyor ya. Kadını eziyor. Ya savaş hukuku diye bir şey var. İnsan yani dünyanın gavuruyla, İslamiyet'te diyelim ki Yahudiyle, Hristiyanla veya neyse işte Rumlarla, Ermenilerle o zaman savaşlar oldu. Yunanlar oldu, Ruslar oldu. Tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da bu kadar Kurayzaoğulları, Nadıroğulları hep harpler oldu. Bütün harplerde kadınlara dokunmayın. Efendim, kiliselerdeki rahiplere dokunmayın. Hep hadis-i şerif emretti ya. Halbuki bunlar cami işgal etmişler. Şimdi yine haberlerde gösteriyor. İmaman tekme, tokat, dayak. Az daha öldürüyorlarmış imamı. Zor kaçmış. Yani imam ne yapıyor? Salah veriyor. Ne salah veriyorsun diyor. Ne ezan okuyorsun diyor. Allah Allah. Yani Fransız işgalinde, Rus işgalinde, Yunan işgalinde görülmeyen işler yaşandı yani. Akla mantığa zarar, ziyan. Akıl hesap edemez. Kadını tankla eziyor. Ya kadınlara dokunmayın, şudur budur. Eli silah tutmayanlara, efendim karşınıza çıkmayanlarla uğraşmayın. E sen efendim adam sana ne yaptı? E geldi tankı durduruyor. E tabii tankı durdurur. Çünkü sen gidiyorsun TRT'yi basma, orayı basma, burayı işgal etme. E tankı durduruyor çünkü sen haksızsın, gayrimeşrusun. Halka karşı tankı çeviriyorsun. Bu halk da diyor ki sana bu tankı yürütme diyor. Yürütmeyelim diyor. Taş atmıyor. Ok atmıyor. Bir şey atmıyor. Eli silahsız. Silahı olan bile yanına silah almamış. Ben askere silah mı sıkacağım diyor. Öldürüleyim de öldürmeyeyim diyor adam. Türk'ü, Kürt'ü. Her sınıf vatandaş birleşmiş, cem olmuş. Kadınlar, zavallılar gelmişler. Sen kadını ez geç. La havle ve la kuvvete illa billah. Ne savaş hukuku var, ne İslam hukuku var, ne gavur hukuku var. Dünyanın hiçbir şartlarında işlemeyecek olaylar yaşandı yani. Rastgele atmalar, bombalar atmalar, meclisi bombalamalar oraya. Sorumsuz insanlara yani hiçbir günahı vebali olmayan insanlara bu silah sıkıldı. Bu nasıl bir şeydir? Ama dedik anlatamadık. Ya bunun ayak sesleri 40 senedir geliyordu. Ama işte namaz kılandan zarar gelmez. Başı kapalı olan, karısı başı örtülü olandan zarar gelmez. Kafaları mestur edirmiş. Bu görüş yanlış dedik. Çünkü evvela iman, ehl-i sünnete göre itikat dedik. Bir adam itikadı düzgün olmadıktan sonra ameline bakılmaz. Namazı, orucu sizi aldatmasın. Bu kadar hadis-i şerif var da. Adamın namazı, orucu sizi aldatmasın. Şimdi onlara aldanırsanız, şimdi bak önümüzde de yine aldanacaksınız. Çünkü yine namazlı, oruçlu geçinen, bozuk itikatlı, İran yanlısı, Vehhabi yanlısı, IŞİD yanlısı, PKK yanlısı, PKK yanlısı mollalar var. PKK yanlısı sarıklı cübbeliler var. PKK yanlısı, IŞİD yanlısı, efendim namazlı, abdestli, karısı kapalılar var. Yani şimdi bunlar aynı bela. Ha bu çok büyük, tamam. Bu tasavvur edilemeyecek kadar büyük. Tamam ama bu 50 senedir çalışıyor. Öbürleri daha 5-10 senedir başladı. Ya onların da 20-30 sene sonrasını düşündüğümüz zaman bürokraside şurada burada girmedikleri yer kalmayacak. Aynı hesap. Bunların dininde takiye var. Zaten Şia'nın dininin temeli takiye üzerine kurulmuştur. İşte namaz görünerek kılma, işte ima et. İşte başını sallayarak, işte gözünle kıl, işte abdestini tuvalette al, dışarıda alma, karını başını örtme, yani kendini gizle. Ondan sonra efendim, yahu artık namaz kılmak falan suç olmaktan çıktı. İşte AK Parti iktidarı geldi. Zaten namaz kılan insanları arıyorlar. Kaymakam yapma, vali yapma falan. Yok, siz o işe bakmayın. Siz yine namazınızı gözle kılın. Ve bunlar devam ettiler takiye yapma. Ondan sonra efendim içki için, ondan sonra başkalarının karılarına kızlarına dans yapın. Çünkü gizlenmeniz lazım. Ondan sonra efendim plaja gidin. Plajda mayo giymeyin. Normal mayo giyerseniz müteassıp sayılırsınız. Bikini giyeceksiniz. Bunlar hepsi fetva. Hoca fetvası bunlar. Pennsylvania fetvaları. Bu fetvalarla bu duruma getirildiler. Ama yarın aynı İran ajanlarının, Şia ajanlarının bu takiyeler yaparak nerelere gelebileceğini düşünebiliyor musunuz? Birinden bitiriyoruz, birinden kurtulamıyoruz. Biri bitiyor, biri başlıyor. 28 Şubat neydi? Şii'nin Usayri paşaların ayaklanıp Erbakan Hoca'yı devirmesiydi. Tamam, emir dışarıdan geliyor, Yahudi'den geliyor, lobilerden geliyor. Bunu anladık. Fransız locası dedi Erbakan Hoca bize o zaman anlattı. Fransız Yahudi locası emir verdi buraya. 28 Şubat olsun diye. Tamam. Emir hep dışarıdan geliyor. Ama biz size demiyor muyuz ki IŞİD'in de ipi sapı dışarıda, PKK'nın da ipi sapı dışarıda, Şia'nın da ipi sapı dışarıda. E Pensilvanya zaten kendisi de dışarıda. Pensilvanya Türkiye dedi ki. E durumu anlamayacak. Ne vardı yani? Bu kadar zor muydu? Değildi. Ama anlamak istemedi bazıları. Dediler ki Cübbeli efendim nefsi için konuşuyor. Takkeli şahsi için konuşuyor. Öbürü kendine yaramadı diye efendim bu işi beğenmiyor falan falan. Hep bizim reddiyelerimiz bizim cemaatimizdeki bazı kimseler tarafından dahi fitne çıkartmayalım. İş ortalığı karıştırmayalım. Sessiz duralım, sükût kalalım. Ama kalmamalıydık ve kalmadık. Kalmadık. Kaça patlarsa patlasın dedik. Ve 10 seneye yakın benim bu reddiyelerim şu anda yani başlamasıdır. Ya adam Yahudi'ye, Hristiyan'a kız veriyor. İki pasaportlu gibi, iki vatandaşlık gibi, iki dinli olabilir diyor. Adamlar efendim diziler yapıyor kanallarında. Bu kanallarında yaptıkları dizilerde cuma camiye gidiyorum, pazarda kiliseye gidiyorum dedirtiyorlar adamlara. E bunların hepsini kulaklarımızla duyduk yani. E ondan sonra her seferinde izah ettik, izah ettik, izah ettik. Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez. Takoz kadar kitap yaptık. Kaç sene evvel basılmış. Bakın bakayım ilk baskısına. Bu arada evvela itikat bozukluğunu baz alalım. Çünkü dinine güvenilmeyenin dünyasına hiç güvenilmez. Dininde tahrifat yapan, değiştirme yapan, ayeti hadisi değiştiren, manayı ters yorumlayıp, efendim, dinler arası diyalog derken dinleri birleştirme çabasına giren, Yahudi Hristiyanları cennete sokmayla uğraşan bu adamların tamamı bu kafadadır. E şimdi bunların dinine güvenilmiyorsa, Ehl-i Sünnet itikadını bozuyorlarsa, dünya işlerinde bunlara dekanlık verilir mi, bakanlık verilir mi, görev verilir mi, bürokrat yapılır mı? Çünkü adam evvela dinini bozmaması gerekiyor. Bir adam dinini bozduktan sonra senin dünyanı mı düşünür ya? Bu adam nasıl milleti taradı ya? Biz bunu hala anlayamıyoruz. Niye anlayamıyorsun ya? Amentü'yü değiştirdikten sonra, Muhammedun Resulullah'sız bir din çıkarttıktan sonra, La ilahe illallah demek yeter, felaha yeter, cennete girer dedikten sonra, yani kelime-i tevhid, iki kelime Allah birbirinden hiçbir yerde ayırmamış. Ezanda ayırmamış, kamette ayırmamış, tahiyyatta ayırmamış, hutbede ayırmamış. Her yerde eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Bu tevhidi yarıdan bölmüş adam. Bu vatanı bölmez mi ya? İmanını amentüyü bölmüş. Bu vatan bölünse neyine ya bunun? Dış güçler ne dediyse onu yapar. Yahudi ne dediyse onu yapar. Çünkü zaten adam imanını efendim tehlikeye atmış bile demiyorum. İmanını almış kaldırmış atmış. Kendini cehenneme atmış. Seni öldürmez mi yani? Canını cehenneme satan adam. Seni niye öldürmesin yani? Bunda Allah korkusu yok ki zaten dinini imanını bozmuş. Ayet-i hadisi bozmuş. Sen ne diyorsun ya? Niye imanımızı ön plana almadık? Niye dinimize en önce hassasiyetle davranmadık? Niye biz dinimizde yanlış yapanın dünya içine güvenmeyiz? Namaz abdesti bizi alakadar etmez. Karısı kapalıysa beni alakadar etmez. Yani karısı açık olsa da adam namaz abdesti olmasa da adamın inancı imanı düzgünse bir Allah korkusu varsa bir vicdanı varsa bunu yapmaz. Bazı gavurlar da bunu yapmaz. Onda doğrusunu konuşalım yani. Bazı gavurlar bile bunu yapmaz. Ama bir adam zaten Muhammed Resulullah şart değil, la ilahe illallah yeter falan bunları dedikten sonra daha bunun namazlıymış, abdestliymiş, kapalıymışa bakılmaz. Amentüyle oynayanların, amentüye efendim ilave veya noksanlık getirenlerin de öbür işlerini neyine merak ettiniz de beş aldandınız. Ah az daha vatan gidiyordu. Az daha Yahudi'ye peşkeş çekiliyordu. Az daha Güneydoğu bölünüyordu. Az daha Kürt devleti kuruluyordu. Az daha efendim Muhammed Resulullah diyemeyeceğimiz bir durumla karşı karşıya kalacaktık. Evet. Hep diyorlardı işte hutbelerde inneddini indallah İslam yasaklandı. Bir aralar o durumlar da vardı. İnneddini indallah İslam hocalar niye diyor, niye demiyor. Seneler evvel bu tartışmaları yaşıyorduk. Elhamdülillah sonra yine hoş biraz din arası diyalog safsatası biraz atlatıldı. Çünkü neden? İnneddini indallah İslam dersek işte Yahudiler, Hristiyanlar güceniyor. Müşterek bir şey kuracaklar ya ortaya bir efendim karıştırma bir din getireceklerdi. Orada bile sorunlar yaşanacaktı. Sonra tabii elhamdülillah o işler bertaraf oldu. Ama şimdi o işler gerçek olacaktı. İnneddine indallahil İslam diyemeyecektik. Neymiş? Yahudi dostlarımız kızıyor. Hristiyan dostlarımız kızıyor. Vatikan darılıyor. Hahambaşı güceniyor. Tabii bunlar olacaktı. Kesinlikle bunlar olacak. Evvela dinimizi düşünelim zaten biz. Öbür dünyamızdan ne zararlar olacaktı bize? Onlardan evvela dinimizi düşünelim. Kıbrıs'tan asker çekilecekti. Bütün Akdeniz'deki gaz hakları Yahudi'ye peşkeş çekilecekti. Ne dersen de yani. Ne dersen de. Ondan sonra bir de bakacaktın. IŞİD de bitecekti. PKK da bitecekti. Çünkü neden? Türkiye'yi bölme ve Türkiye'de yönetimi ele geçirme Amerika'nın, Yahudi'nin planı askeri darbeyle güncellenmiş olacaktı. Hayata geçirilmiş olacaktı. Ne lüzum var? Fuzuli masrafa yani. PKK, IŞİD, fuzuli masraf olacaktı. Çünkü zaten Irak, Suriye, Ürdün, Libya gibi devletlerde bir direniş olmadığı için, bir güç kalmadığı için yani hiçbir şeye lüzum yoktu. Mesele bütün yorgan gitti, kavga bitti olacaktı. Yani Nasrettin Hoca nikahına dönecekti. Meğer yorganı çalmakmış mesele. Bir de bakacaktın, hiçbir şey yok ya, terör yokmuş yok. Memleket sürtüman oldu. Tabii dış güçler hep böyle planladılar, yaptılar. Ondan sonra da şimdi biz içimizdeki hainlere bakalım. Bunlar zaten ben her zaman için dış güç olarak görmüşüm. Hiçbir zaman için iç güç olarak görmemişim bunlar. Yok askeriyede konuşlandılar. Mahkemeleri, şimdi beni yargılayan, bir sene beni içeride tutan Mehmet Ekinci nerede? Yakalanmamış herhalde, öyle duydum ama. Aranıyor. Neredesin? Biz bu haberleri aldık, başımıza neler geleceğini bildik, duyduk. Ama yine bu vatanda durduk. 2000'den önce yine bana Almanya'dayken haber geldi. Seni alacaklar çok büyük. O zaman 28 Şubat cuntası. Çıkamayacaksın, sonun yok bilmem ne. Gelme dediler. Bazı hocalar o zaman Almanya'daydı, gelemiyordular zaten. İsimleri lazım değil. Ben niye gelmeyeyim dedim. Geldim. Gittim kendim bir şeye, Aksaray'da teslim oldum. Ki bana yani istersen hiç gelmemiş ol. Hadi çık git arka kapıdan, şu anda çok aranmıyorsun yani, ama kesin dediler. Yine ben olmaz dedim. Beni vatana teslim edin dedim. Vatan Caddesi, oradan aldılar, polisler götürdüler, vatana teslim ettiler. Ben oradan sonra 2 sene 7 ay hapis cezası aldım. Bunun 13 ayını bil fiil yattım yani. 2000'de 3 ay yattım, 2002'de 10 ay yattım. Sen şimdi özel yetkili mahkeme diye hakimlik yapıyorsun orada. Bizi yargılayan hakimlerin üçü de şu anda aranıyor ki, belki de bazıları tutuklanmış. Gözaltı kararı var. Şimdi neredesiniz? Hani çok milliyetçiydiniz, vatanseverdiniz, bilmem ne. Biz suçluyduk. Siz masum, suçsuz yargı mensuplarıydınız. Ne oldu size şimdi? Neredesiniz yani? İnsanlara ne zulümler ettiniz, ne iftiralar attınız, ne kumpaslar kurdunuz, ne haksızlıklar yaptınız. Niye gelip adalete teslim olmuyorsunuz? Zaten şu anda bakıyorsunuz suçsuzlar serbest kalıyor. Suçun yoksa zaten serbest kalıyor. Suçsuz kaçar mı? Şu andaki savcılar, hakimler, şu anda vazife görenler sizin gibi yanlı ve taraflı değil ki. Dış güçlerin maşası değil ki. Bakıyorlar, asker darbe yaptığından haberi yok askerin. Orada haberlerde çıktı yani. Gelmiş kafede, kafeye gelmiş orada. İki tane asker orada etrafı mı ne kolaçan ediyorlar. Orada televizyonda darbe mi ne yapıyor diyor. Asker de diyor, dur ya diyor, bir dinleyeyim diyor, ne oğlum. Darbe, kim darbe yapıyormuş diyor. Kafeci diyor, siz yapıyorsunuz işte diyor. Biz darbe mi yapıyormuşuk ya diyor. Gidiyor öbür askere beraber söylüyor. Hepsi birden ağlamaya başlıyorlar. Ya biz darbe yapmıyoruz, bizim bir şeyden haberimiz yok. Bize terörist var dediler diyor. Geldik diyor. Ondan sonra da halk geliyor. Halk da diyorlar ki, tamam darbe yapmıyorsunuz, gelin bizim tarafa diyor. Halk askerde geçiyor onların tarafına. Şimdi durum bu. Erler zaten serbest bırakılıyor genel manada. Serbest bırakılıyor. 1200 müydü neydi? Erler serbest bırakılıyor. Yani şu andaki yargı sizin gibi dış güçlerden Yahudi'den emir almıyor ki. Şu andaki yargı adaletle hükmü ediyor. O zaman ne korkuyorsunuz? Sussanız hadi gelin. Gelemezler. Çünkü onlar dışarıdan emir aldılar. Efendim, vicdanlarına sormadılar. Delillere bakmadılar. Uydurma kasetler, uydurma telefon tapeler, uydurmalarla beraber bütün millete zulmettiniz. Şimdi gelinen durum bu. Ben onun için onları hiçbir zaman iç güç olarak görmedim. Onlar hep dış güçtü. Ha, bizim mahkemenin hakimi ise de dış güçtü. Dekansa da dış güçtü. Hep dış güçtü. Bakansa da, ki o zaman Adalet Bakanı da şu anda şaibeli durumda. Onların adamı diye. Biz içerideyken olan Adalet Bakanı. 2011'in 2012'sinin. Adam geldi orada. Metris'te cezaevinde efendim tenis oynadı, bilmem ne oynadı. Yemek yemiş. Biz orada revirdeyiz. Yanımızda kanserli ağır hastalar var. Onları hastaneye sevk ettiremiyoruz. Adamlar orada koğuşta öldü. Adam Adalet Bakanı olmuş. Bir hasta var mı, revir var mı, bir ziyaret edeyim demedi. Orada geldi efendim, tenis oynadı. Ve yemek yedi gitti yani. Evet. Bunlar böyle insanlar. Mazlum var mı, haksız var mı, veya mağdur var mı, veya ağır hasta da adam kanser yani, ölmek üzereydi. Öldü de Mahmut amca. Orada öldü yani. Hastaneye sevkini yapamıyoruz. Çünkü bunlar dış güçlerden emir alan adamlar oldukları için. İçeride ne var ne yok. Vatandaşın hakkını korumak, işte zulmü önlemek, Allah rızası için iş yapmak. Nerede bunlar da ya? Bunlar biliyorduk zaten. Peki içimizdekiler ne yaptı şimdi? Şimdi içimizdeki bazı odaklar, cemaatlerden bahsediyorum yani. İçimizdeki tasavvuf cemaatlerinden bazıları, ondan sonra vakıf, dernek usulü çalışanlardan bazıları ne yaptılar yani ilk geceden? Ne yaptılar? Bekleyişe geçtiler yani. Hangi taraf ağır basacak? Bunu anlamak için. Ta çünkü gecenin 3'üne 3.30'una kadar çok iyi bir durum söz konusu değildi. Daha Tayyip Bey 3.30'a doğru bir konuşma yapabildi inip. Ha, önceden açıklama yaptı, halkı sokağa çağırdı ama o zaman halkın içinde değildi. Halkın içinde değildi. Daha inememişti İstanbul'a yani. Herhalde 3-3.30'ları buldu o inmesi ve konuşması yani. Sen şimdi, hatta sabah gün ışımıştı, dışarı çıktı halka. Bir konuşma yaptı. Gün ışımıştı. Peki bunlar ne yaptı şimdi? Yani Allah Teala. Asr-ı saadette bunların hepsi yaşanmış yani. Medine dönemi var ya, münafıkların bol olduğu dönem. Zaten Mekke'de münafık bulunmaz. Mekke müşrik dönemi. Orada küfür devleti olduğu için münafığa ne lüzum var? Zaten gavurum diyene madalya takıyorlar. Mesele ne? Medine önemli. Çünkü biz şu anda örnek alacağımız nokta Medine. Çünkü orada İslam devleti kuruldu. O noktada münafıklar açıktan gavuruz diyemediler. Ama devamlı içten içi kaynattılar ve kızdırdılar. Sahabeyi ikiye bölmeye çalıştılar. Uhud Muharebesi'nde 700 kişiyle çıkılan yani muharebeye, belki de 1000 kişiyle çıkılan muharebede Übey İbni Selül münafıkların reisi yani 300 kişiyi geri çevirebildi. 1000 kişiden düşünebiliyor musunuz? Rakamlar aynı, şimdi de rakamlar çok yüksek tabii. 1000 kişiden 3'ü ne demek yani? 3'te 1'ini geri çevirebildi. Bunlar münafıktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafirlerle savaşa giderken adam onu yalnız bırakıyor. Bıraktı. Ya bunlar sahabeden değil çünkü bunlar münafık. Münafığa sahabe denmez. Görünüşte sahabenin arasında sahabe denmez. Nasıl biz bunlara ne diyoruz? Asker demiyoruz. Subay demiyoruz. Komutan demiyoruz. Ya ne diyoruz? Asker kılığında terörist. Üniforma içindeki eşkıya. Böyle diyoruz. Bunlarda sahabe demiyoruz. Sahabe görüntüsü içinde, sahabenin arasında sızmış münafıklardan bahsediyoruz. Bu münafık ve mimmen havlekum minel a'rabi münafıkun. Etrafınızdaki bedevilerden yani Arap kabileleri, bedevi kabilelerde münafıklar var Allah buyuruyor. Ama ve min ehlil medineti ve radu alen nifak. Medine halkından da öyle mahir ve ustalıklı nifakta becerikli münafıklar var ki la te'alemum. Habibim sen bile onları tanıyamazsın diyor. Ente te'alem. La te'alemum. Nahnu ne'alemum. Nahnu ne'alemum. Biz onları biliriz Allah buyuruyor. Senu'azzibuhum merrateyn. Bunlara iki kere azap edeceğiz. Sümme yuraddune ile azabin azim. Sonra da dünyada azap edeceğiz bir. İkinci azap, kabirde azap edeceğiz. İki, sonra büyük azaba döndürülecekler. Cehennem azabı üç. Buradan da kabir azabına delil çıkıyor. İki defa azap edeceğiz. Dünyada kaldı, yaşadıkları sürece bir azap. Münafıklıkları meydana çıktı çünkü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma hutbesinde kum ya filan fe inneke münafık. Ey felanca kalk git camiden, çık dışarı, sen münafıksın. 35 kişiyi o cumada çıkarttı. Birinci azap dünyada oldu. İkinci azap neresi şimdi? Ahiret değil. Çünkü sonra büyük azaba döndürülecekler diyor. Ahiret o. Bu burada iki kere merrateyni, iki kere kim? İkisi kabir. Anladın mı? Üçüncüsü cehennem. Ayetle sabittir. Şimdi ustalıklı münafıklar var. Bunlar becerikli münafık zaten kime derler? Kavurduğunu gizleyebilene derler. Gizleyemeyen zaten kabak. Kabak gibi ortaya çıkan gavur. Münafık kime derler? Gavur diyemeyeceğin, kafir diyemeyeceğin. Yani kimse kafir diyemiyorum ben bu adama. İşte kafir demekten sakınıyoruz tabii. Ehli sünnete göre kafir demek zor iştir. Kafir demek kolay iş değildir. Kafir diyemiyoruz ama kafir diyemediğimiz noktada işte orada o adam hainliğini efendim yeri geldiğinde yapıyor. Zaten mühim olan nedir? Durur durur durur. 40 sene gizlenmeyi bilir. Çünkü o bir gün lazımdır. Onun hareketi bir gün lazımdır. O bir günde bombayı patlatır yani. Şimdi bu darbe hadisesinde olduğu gibi bakın binlerce insan tabii 40 bin 50 bin açığa alınmış şudur budur. Bunların hepsi efendim paralel terör örgütü gibi birden konuşamayız. Çünkü açıklamalar yapılıyor. Bugün de açıklamalar yapmışlar ki bakanlardan falan halkımız işte endişeli olmasın. Asker anaları babaları da üzülmesin. Bunların hepsi inceleniyor. Hani kimsenin kanına girmiş mi, katillik yapmış mı, örgüte mensup mu, yoksa kandırılmış mı? Hani bunlar inceleniyor deniyor ya şimdi. Tabii yalan yanlış ihbarlar da olabilir. O bir düşmanını bu işte ayağını tökezletmek için, önünün açılması için birbirini ihbar ederler. Bunlar az da olsa olabiliyor tabii ki. Ama tabii şimdi hükümet görev başında. Çünkü neden? Bütün izinler bile iptal edildi. Çünkü burada herkes incelenecek. Ya şimdi bunun ne derece katkı payı var burada? Kandırılmış mı yoksa örgüt üyesi mi? Bunlar ayrılıyor. Zaten ayrılacağını yetkililer söylüyorlar. Bunu zaten söylemeseler de biz biliyoruz. Yani o kadar anlayışımız var ki bunu zerre kadar imanı, vicdanı, insafı olanlar böyle düşmanlarımı burada torbaya koyayım da onları da çuvalla beraber göndereyim. Bunu bir zerre kadar imanı olan bu hele ki bu hükümetin fertleri asla bunu yapmaz. Biz bunu biliyoruz. Mutlaka inceleniyor şimdi bu. Ama hala içeride kendini deşifre etmeyenler var. Çünkü bu örgütte öyle bir huy var ki kendinden olmayanı efendim paralelci diye fişlemiş. Fişleyen kendisi. Paralelci diye fişlemiş. Fişlerken fişlemenin başında o var çünkü. Şimdi o kalktı oradan ama sen şimdi onun listesine göre hareket ediyorsun. O listeye bakıyorsun, onun listesine göre fişliyorsun paralelci diye. Halbuki o paralelci kimi fişlemiş? Paralelci olmayanı paralelci diye fişlemiş ki attırmak için. Şimdi Tayyip Bey 2-3 senedir paralel dedikten sonra bunlar hala görevde görüyorsunuz. Daha 50 bin kişi görevden el çektirildiğine göre 2 senedir Tayyip Bey'in bu kadar çağrısına rağmen bunların çoğu görevdeymiş. Hal böyle olunca onların yaptığı fişlemeye de bir fişleme daha lazım. Yani oraya da dikkatle yaklaşmak lazım. Çünkü adam kendinden olmayana paralelci diyor ki hükümet atarken paralelci olmayanı atsın. Yine saha bunlara kalacak yani. Bunlar böyle tehlikeli adamlar. Çok ilginç. Mesela yine kendileri fişlerken veya bunu yaparken paralelci değil diye fişlemiş. Kimi fişlemiş? Hakiki paralelciyi paralelci değil diye fişlemiş. Hatta kendi aralarında gizli listeleri yakalanıyor. O gizli listelere bazılarını kendilerinden diye koymuşlar. Halbuki onlardan değil. O da yansın diye. Veyahut bu bizden değil, buna dikkat edelim diye fişlemişler. Bu bizden değil, dikkat edelim diye fişledikleri halbuki kendilerinden. Çünkü neden? Liste başka tarafın eline geçerse o bizden değil denen adamı sahiplensinler. Çözebiliyor musunuz? Anlayabiliyor musunuz yani? Allah hükümete yardım etsin. Allah Tayyip Bey'e, başbakana ve bu işi yönetenlere, kotaranlara Allah yardım etsin. Allah hakkı hak olarak göstersin. onun gereğini yaptırsın. Allah batılı batıl bildirsin, gereğini yaptırsın. Yani çok ilginç bir şey ya. Çok ilginç bir şey ya. Yani ama tabii ki bu genel manada olmaz. Bu özel manada olabilecek şeylerdir. Geneli kapsamaz. Genelde bir listeler belli var. Genelde vardır yani. Ama özelde de öyle önemli noktalarda hala adamları duruyor yani. Ve bunlar gizli. Ve bunlar gizleniyor. Çünkü münafık kendini gizleyebilene derler. Öbür türlü de şifre oluyor. Pili bizim içimizde. Paralelci değil, efendim terör örgütü değil, şu değil, bu değil. Fakat eyyamcı. Eyyamcılık, yani eyyamcı şu demek. Kimin günleri iyiye gidiyorsa onlara uyalım. Günübirlik hareketler. Kararlılık yok, istikrar yok, tarafını belli etme yok. Anladın mı? Ortada durma. Bu da çok tehlikeli bir münafık alametidir. Çünkü ayet-i kerimede ne buyuruyor estağfirullah? اَلَّذ۪ينَ اَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ Münafıklar sizin başınıza ne geleceğini beklerler. Şimdi o gece Tayyip Bey'in durumu ne olacak? Başbakan durumu ne olacak? Hükümet devam edecek mi, düşecek mi? Darbe başarılı olacak mı? Olmayacak. İlk geceden bahsediyorum. Çünkü 1'e 2'ye kadar her yer karanlık yani. Kafamızdan uçaklar uçuyordu. Böyle kafamızı eğiyorduk. Camlar pat pat pat pat, bütün camlar, çerçevelerimiz, efendim şöyle altımız sallanıyor, deprem. Yani bunlar yaşanırken saat 2'leri 3'leri konuşuyorum. Şimdi birileri beklentiye girmişlerdi diyor Allah-u Teala. Şimdi Kur'an 1400 sene evvel bir şey olmuş, geçmiş. Böyle bir kitap değil. Kur'an'ın hükmü bakidir. Şeriatın, Kur'an'ın buyurdukları kıyamete kadar geçerlidir. Yeter ki sen uyarlamasını bil. Bugüne uyarlamasını bil. Bak şimdi şundan açık ayet var mı? فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللّٰهِ Eğer size Allah bir fetih nasip ederse İslam'a, Müslümanlara, yani şu anda Tayyip Bey'e ve ekibine, vatana, millete tabii ki diyelim. Millet vatanın darbeye uğramaması yönünde bir hareket sergili. Allah hepsinden razı olsun. Yola dökülenlerin. Şimdi bir fetih nasip olsaydı. Oldu elhamdülillah. Ama gecenin birinde ikisinde belli değil bu fetih nasip olacağı. O zaman onlar beklentiye girerler. Ne demek? Taraflarını açıklamazlar. Ve bazı vakıflar, dernekler, siteleri var. Her türlü bunu kullanıyorlar. Açıkladılar mı bir şey? Açıklamadılar. Beklentiye girdiler. Eğer fetih olsaydı ne diyeceklerdi? Galu diyecekler. Elem neküm makum. Biz sizinle beraber değil miyiz ya? Biz bugüne kadar hep beraber değil miydik? Yemeklere katılıyorduk. Toplantılara katılıyorduk. Niye bizde şüphe ediyorsunuz? Çünkü münafıklar öyle yaptılar Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü onlar geriden doğru gelirler. Harbin durumuna bakarlar. Baklar ki Müslümanlar tarafı ganimet almaya başlamış. Kazanç var. Hemen bir de baktın içerideler. Ulan nasıl da beceriyorlar bu münafıklık, az akıllı olmaz yani. Baktılar ki öbür taraf yeniyor. Uhud'da olduğu gibi daha Uhud'a giderken yoldan geri döndüler yani. Efendim? Eğer aleyhe dönseydi ve illem yekun lekum nasibun, yani sizin fetihten nasibiniz olmasaydı galu bu sefer giderler Yahudilerin tarafına veya müşriklerin tarafına veya darbecilerin tarafına. Şimdi uyarlıyoruz ya ayetleri. Ne derler? Galu elem nestaudu aleykum ve nemnaakum minel mu'minin. Ya biz sizin Müslümanların siz bizden değildiniz onlar da deseler. Şimdi bunlar ortada duranlar ya. Şimdi ne o taraftan ne bu taraftan. Bu sefer bu darbeciler diyecekler ya siz bize destek vermediniz ki. Bunlar diyecekler olur mu? Biz alttan Müslümanları engelledik. Müminleri engelledik. Ordu 2000 olacakken 1000'e indirdik. Katılımı engelledik. Yola çıkanları engelledik. İnsanlara durun ya gitmeyin dedik. Anladın? Yani biz sizinle beraberiz. Çünkü siz burada binlerce adamla uğraşamazdınız. Bak biz bu sayıyı 1000'de tuttuk. 700'de sınırladık. Yoksa çok katılım olurdu. Biz iş yaptık ya, siz ne diyorsunuz ya? İşte bu Mevla bunların bu huylarını beyan ediyor. Fallah ehkum beynekum yevmel kıyam. Kıyamet günü Allah aranızda hüküm verecek. Kim doğru, kim eğri, kim mümin, sadık, kim sahtekar, kim münafık. Kim... Ama tabii dünyada da Allah Teala kimilerini teşhir edecek, izhar edecek, açığa çıkaracak. Evet. Geri bırakanlar var. Ne buyuruyor yine başka bir ayet-i kerimede estağfirullah. Ve inne minkum lemen leyubattan. Sizin içinizde öyle münafıklar var ki Habibimin ordusuna katılmaktan geri geciktiriyorlar. İnsanları geri bıraktırıyorlar. Evet. Sizin taraf kazansa size geliyorlar, biz sizdeniz. Öbür taraf kazansa onlara gidiyorlar, biz sizdeniz. Eğer ki Müslümanlar kaybetse o zaman diyorlar ki yahu ne iyi yaptım da ben bunlarla beraber olmadım. Efendim Müslümanlar kaybetse diyorlar ki iyi yaptım da bunlarla beraber olmadım. Müslümanlar kazansa pişman oluyorlar. Ya leyteni kuntu ma'hum fefuze fevzen azima. Ya ben keşke bunların tarafında bulunsaydım da şimdi ganimet toplarken baya bir etkili olurdum. Çok bir pay alırdım. Münafık kafası bunu. Sen Allah için, din için, vatan için gerekeni yapmalı idin. Ne zaman? İlk dakikada. İlk dakikada yapmalıydın. Ne zamana kadar bekledik? Tamam. Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapana kadar bekledik. Çünkü ne yapacağımıza kendimiz karar veremeyiz. Ülül emre itaat farzdır. Ülül emir odur. Çünkü %52 rey almış. Bu milletin seçimiyle gelmiş. Hem şahsını almış. Öyle parti gibi değil. Şahsına 52 rey almış. %52 şahsına rey alan şu an Türkiye'de bir kişi daha yok. Tayyip Bey'den başka. Bir kişi daha yok. %52 şahsını almış. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanlığı ne demek anayasada? Başkomutan demek. Burada bu halk bunu seçmiş. Burada bir harp var. Kafamızdan uçaklar uçuyor, bombalar yağıyor. Başkomutan nerede? İşte başkomutanı bekledik. Başkomutan tam bir cesaret içerisinde bütün bunların darbecilerin uçakları havalarda bombalar atarken o uçakların arasından çıkmış İstanbul'a gelmeyi göze almış. Kolay bir şey mi bu? Demişler Yunanistan tarafına gidelim, şuraya gidelim, buraya gidelim. Ne konuşuyorsunuz siz demiş ya? Ne Yunanistan'ı bilmem nesi demiş. Yunanistan adası benim ne işim var demiş ya. Ben İstanbul'a gitmeyi bahsediyorum demiş. Ve Allah'ın izniyle selametle buraya indi. Ama tabii daha inmeden evvel de telefon şeyiyle, bağlantısıyla bazı kanallarda biz tabii dinledik, haberlerin başındayız. Allah'tan internet kesilmedi. Allah'tan kanallar kesilmedi. Çünkü Allah muhafaza. Hiçbirbirinden haber alamazdık. Ben halkı sokaklara çağırıyorum dedi. Bu ciddi bir davettir. Ve itaati farz idi. Ülül emre ve ülül emri minkum. İçinizden seçilmiş ülül emre itaat edin. Genel kurmayını halk mı seçmiş? Bilmem ne ordu komutanını halk mı seçmiş? Halk kimi seçmiş? Tayyip Bey seçmiş. Şahsi olarak. Başkomutan olarak. O zaman minkum sizden olan diyor. Biz öyle terfi, atama, komut, ondan sonra efendim sorular çalınmış da öbürü şu olmuş da öbür komutanlar balyozda efendim Ergenekon davalarında içeri alınınca bu öbür tarafın önü açılmış albaylıktan bilmem amiralli açmış bir şeyler genel ben onları bilmem. Sizden diyor Allah'a sizden bizden ben onu tanıyorum. Halk onu seçmiş. Biz burada laf dinleyin dedik. Kaçta? 1:30'da. Benim açıklamam ne zaman atıldı ben isteme hep de canlı yaptık. Saat 1:30'da. Çünkü anca anladık Tayyip Bey'in sokağa çağırdığını. Askere de çağrıda bulunduk. Aman yavrum komutan da olsa Allah'a itaat edin, kullara itaat etmeyin, kimseyi taramayın, masum sivil halka silah çekmeyin. İşte duyurumuz ortada. Nerede diğerleri? Bu kadar evkaf var, bu kadar dernekler var. Yani bu şimdi böyle olur mu? Ne olacak benim gücüm yok, benim 100 kişi takipçim var. Ya 100 kişi, 1000 kişi, 10 bin kişi. Şu anda zaten en ufak sitenin bile 5-10 bin takipçisi var. Ne olursa olsun sen niye açıklamıyorsun bunu? Niye ülül emre itaat farz demiyorsun? Niye meydanlara çağırdı bizi başkomutanımız çıkalım demiyorsun? Ha sen hatta bazıları çıkmayın diyenleri de duydum. Çıkanlara geri dönün diyenleri de duydum. Estaizu bile ve itkâlet taifetun minum. Ya ehle yesribe la mukâmelekum ferci'u. Bir kısım münafık ne dediler? Ey Medineliler bu gücün karşısında duracak gücünüz yoktur. Bu da Hendek Muharebesi'nde oldu. Geri dönün dediler. Geri dönün dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada duruyor. Adamlar içeride diyor ki geri dön. Ya burada başkomutan sokağa çağırıyor. Adamlar diyor gitmeyin. Gidene de diyor ki geri dön. Ya böyle olmaz ki arkadaşlar. Sen Tayyip Bey'i sevmeyebiliyorsun. Veya işte AK Parti'ye rey vermemiş de olabilirsin. Veya desteklemiyor da olabilirsin. Bu vatan meselesidir. İman meselesidir. Ehl-i sünnet meselesidir. Muhammedur Resulullah deyip diyememe meselesidir. Dinimizin tamamen değiştirilip vatanımızın bölünüp Büyük Orta Doğu projesine yem edilme meselesidir. Hal bu kadar ciddi iken ben onu seviyorum da sevmiyorum da o bana bunu yaptı da şunu yapmadı da bunun günü müydü ya? İşte. Feyne sahabetkün musibetün. Kale gadene allahu aleyhi izlemekün ma'um şeyde. İçinizde geri bırakanlar var. Yani çıkmayın, gitmeyin, etmeyin. Sokağa çıkmayın. Mevla buyuruyor mesela. Efendimizle harbe çıkmayın diyenleri söylüyor ayet. Eğer size bir musibet geleydi, yani bu darbe başarılı olaydı, ne diyeceklerdi? Allah bana lütfetti ki, iyi ki ben bu peygamberin ordusunda bulunmadım. İyi ki bulunmadım. Şimdi ne diyeceklerdi? İyi ki sokağa çıkmadık. Görüyor musun? Darbede başarılı oldu şimdi. İyi ki bir açıklama yapmamışık. İyi ki beklemişik. Ne kadar bekliyorsun? 2 gün, 3 gün beklenir mi daha? İlk gece açıklayacaktın. İlk gece. Anladın mı? Burada çok büyük yanlışlar oldu. Çok büyük. Telafisi olmayacak. Ve Allah muhafaza etsin. Vatanın, ehli sünnetin, dinin, imanın tümden elden gideceği bir durumla karşı karşıya kalacaktık. Allah korudu. Korumaya da devam ediyor. Ama dost düşman inşallah seçilmiştir. Hak batıldan inşallah ayrılmıştır. Allah'ın dinde malumdur. Ama kullar hala seçemiyorlar. Mesela İslamoğlu'nun bir videosunu dinledim. 2 gün sonra. 15 Temmuz'da darbe operasyonu yapıldı biliyorsunuz. 17'sinde işte Kayseri'de miymiş, neredeymiş, oradan dönüyormuş. Nevşehir'e mi geldim? Niğde'ye mi gelmiş? Niğde'de Kur'an talebeleri diyor işte onlara. Hadislere falan inanmayanlar Kur'an talebesi oluyor yani bunlara göre. Kur'an talebelerinin yanındaymış falan. Oradan kendi kanalı Hilal ona bağlanıyor. Ne diyeyim sana? 17'sinde daha. O zamana kadar çıt yok. Hani Gazze'ye giden operasyonlarda en öndeydin? Şurada burada en öndeydin? Sokak hareketlerinde en önde görünüyordun. Vakfı, Akabe Vakfı bilmem ne, Hilal kanalı falan falan. Cihat mücahit ayaklarıyla. 15'i nereye? 17'si nereye? 17'sine kadar hani bir beyan, hani bir açıklama, hani bir destek vatana, millete? Bir de konuşmada, tabi uzun bir konuşma ama içeriğinde benim takıldığım 2 nokta var. Bir takıldığım nokta, böyle diyor, yani işi yine bize bağlamacı. Hacılara, hocalara işte demek istiyor, böyle bu kafada insanlar hala var falan falan. Yani işte genel manada Kur'an'a bakmıyormuşuz. Kur'an'a uymuyormuşuz falan filan. Lan neyin Kur'an'a bakmıyormuşuz, uymuyormuşuz? Kur'an senin nerenden belli, benim nerenden belli Kur'an'a uyup uymadığımız yani. Şu lafa dikkat ediyor musunuz? Diyor ki, eğer diyor böyle diyor, suçu diyor şuna buna, şahıs, müfret tekil. Şuna buna, arkasından da diyor dış güçlere bağlarsanız diyor, daha çok böyle diyor havanda su mu döversiniz diyor. Havada bilmem havaya mı çarparsınız. Yani boş işler yaparsınız diyor. Bu ne demek? Bunun açılımı ne demek? Her aklı selimin idrak edeceği vecile bu demektir ki suç şunda bunda, şahısta da değil, dış güçlerde de değil. Nasıl şunda bunda değil, dış güçlerde değil ya? Dış güçler olmadan, İsrail olmadan, Yahudi olmadan, Amerika olmadan, şu bu şahıslar olmadan, o Pensilvanya olmadan, paralel örgüt olmadan böyle bir şey olabilir mi ya? Bu milletin başına kim o zaman uçakları kaldıran da şey ya, yağdıran İsrail'den pilot mu geldi ya? Bunlar namazlı abdesti geçinen, karısı mesture geçinen adamlar ya. Bunlar kafamıza bomba yağdırdı ya. Nasıl biz bunu görmezden gelir? Nasıl bunu örteriz? Sulandırırız. Şu anda lafı sulandıramayız. Faili malumdur. Meçhul değildir. Faili paralel yapılanma FETÖ terör örgütüdür. Faili belli olan bir şeyde şuna buna ve dış güçlere bağlarsak Bu işi düzeltemeyiz. Ne demek düzeltemeyiz? Failini bulmayacağız mı ya? Cumhurbaşkanı, başbakan, herkes resmi ağızdan açıklıyor. Resmi. Resmi ağızlar açıklıyor daha ya. Sen ne konuşuyorsun? Ey İslamoğlu. Kimin tarafındasın? Ondan sonra da demez mi ki? Yine lafın bir ileride gerisine. Sokaklarla bağırmakla çağırmakla bu işler olmaz. Ya neyi bağırıyor çağırıyor millet? Tekbir getiriyor ya, zikrediyor. Millet salavat çekiyor. Ya sokaklarda toplanmadan olur mu bu iş? Tayyip Bey'in o sokaklara çıkın çağrısına uyulmasaydı, bu millet itaat etmeseydi, bugün bu darbe önlenemezdi ya. Bunu polis asker önleyemedi ki. Önleseydiler zaten baştan önlerdiler. Köprüyü asker inemezdi. Karnizonun içinde halledilirdi. Veya biraz ilerledi, geri çekilirdi. Geldi zaten, şeyi kapadı. Her yeri kapadı, her yeri tıkadı, her yeri basıyor yani. Halk önledi bunu. Polisin rolü yok demiyor. Allah razı olsun. Darbeyi önlemek isteyen hakiki polislerden. Çünkü onların da içerisinde, bak 8 bin kişi açığa alındı. O gece görevdeydi onlar. Yani 8-9 bin sırf polis açığa alındı. Onlar da içindeydi bu polisin. Ben hepsine nasıl dua edeyim? Hakikaten darbeyi önlemeye çalışan, vatanı milletini seven vatan evlatlarından Allah razı olsun. Şehitlerimiz var tabii. Özel harekatta 50 tane polisimiz şehit. Kabirleri nur olsun, hep okuyoruz. Her okuyuşumuzda onlara hediye yapıyoruz duada ya. Ben bir şey demiyorum. Ama engellemeyi konuşuyorum. Onlar orada durduğu yerde kafalarına bomba geldi. Şimdi halk sokağa çıkmasaydı bu engellenir mi? Engellenemez. E sen ne demek istiyorsun ki efendim? Sokağa çıkmakla, bağırmakla, çağırmakla olmaz. Konuşmanın genelini dinlediğinizde bu iki noktaya takılıyorsunuz. Bu iki nokta karanlık noktaya. Hiç izahı yok yani. Her işte önde gidenler bu işte 17'sinde bu konuşmayı yapıyor. Bir tweet de mi atamadın? Bir sesle bilenemedin. Koca televizyonun var. Efendim internet sitem var. Ya Tayyip Bey'in çağrısına icabet edin. Sokaklara çıkın. Ben de neredeyimse, Niğde miyim, Kayseri'de miyim, ben de burada çıkıyorum. Böyle denmez icap eden. Bu beklenirken dış güçlere bağlanırsa bu iş olmaz. Şuna buna bağlanırsa bu iş olmaz. Nereye bağlanacak? Ben mi yaptım darbeyi? Kime bağlayacaksın o zaman? Faili belli. Bugün Genelkurmay Başkanı açıklıyor. Genelkurmay Başkanı ifadesi bütün haberlere düştü. Demişler ki seni demişler Fethullah Hoca ile görüştürelim mi demişler. Hulusi Akar Paşa istememiş. Ya kendi ifadesi bugün bütün haberler, ana haberler bağır bağır bağırıyor. Şuna buna bağlamayalım. Ne demek? Neye bağlıyorum? Ben mi bağladım ya? Adamın boğazını bağlamışlar, sıkmışlar kaç saat. Adam söylüyor. Allah Allah. Ya zerre kadar ilmi olan, Kur'an talebesiyim diyen bir insan böyle bir çağrı gününde bu iş sulandırılır mı arkadaş ya? Asla bu millet bunları affetmeyecek. Geri kalanları da, geri bırakanları da, çıkmayın diyenleri de, hele durun bir bakalım ibre nereden nereye yönelecek, nereye ağır basacak diyenleri de asla bu millet affetmeyecek. Bunlara yardım etmeyecek, bunlara destek vermeyecek. Herkesin yüzü meydana çıkmıştır. Kötü günde belli olur. İyi günde herkes dost görünür. Şimdi nöbet tutma meselesi. Tayyip Bey diyor ki meydanları boş bırakmayalım. Ben de Kısıklı'da konuştum tabii. Bayağı bir gün oldu. Konuştuğum yani. Yani 2-3 gün evveldi. Ne günüydü? Çarşamba akşamı konuşmuşum. Ha şimdi bugün cumartesi yani. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi şu saatler itibariyle hemen hemen 4 gün oluyor. 4 gün evvel konuşmam. Onu devamlı Lale Gül TV veriyor. Onu dinleyin. Tabii orada bir bütünlük var. Bir halkın enerjisi var. Efendim feyzi var diyelim. Onlar enerji diyorsunuz. Biz feyiz diyelim. Feyiz ve bereket var. Halkımız oradaydı bütün. Yani tabii ki her gece varlar da benim konuştuğumda da öyle bir ortamda o şekil bir tekbirler, tezahüratlarla konuşmalara biz alışık değiliz. Tabii biz cami sohbetinde bulunduğumuz için cemaat arada ses vermez. Orada tabii bir miting havasıyla geçiyor tabii doğal olarak. Bazı kere tezahüratlar yapıyor. Hani lafını kesiyorlar. Onlar da coşuyorlar yani. Allah feyizlerini, bereketlerini artırsın. Ben dedim ki şimdi sizin dedim burada dedim bir saat durmanız dedim yani. Nöbet dedim bu. Ribat dedim. Ribat. Ribatınız, nöbetiniz dedim. Bir rekat namazdan eftaldir dedim. 4 gece evvel söyledim ben bunu. Bu sefer tabii bazıları sormuşlar, hoca efendi kaynaksız konuşmaz ama bunun kaynağı nerede? Yani deliliniz var mı? Çünkü 1000 rekat namazdan eftal demek kolay bir şey değil. Çünkü namazdan bahsediyorsun. Ama akıl var, mantık var. Tamam, delilim de var, okuyacağım. Ama akıl var, mantık var. Sen bu nöbetler tutulmayıp bu darbe girişim başarılı olsa, veya Tayyip Bey dün yine söylüyor, bir girişim daha yapabilirler diyor. Dün bütün haberlere düştü. Bana özel telefon etmedi yani, yanlış anlamayın. Yani haberlerden konuşuyorum. Yani ben ana haber, sabit haberler. Bir girişim daha yapabilirler. Dün söyledi bunu. Daha bir girişim daha yapabilirler denilen noktada meydanları bırakın denilir mi? E şimdi buradaki nöbet neyi koruyor? Vatanı, milleti, ehli sünneti koruyor. E şimdi bu nöbetler olmasa da Allah muhafaza bir ikinci girişim, Allah muhafaza bir zarar verse, burada namaz mı kalacak? Cami mi kalacak yani? Cami, kilise, havra üçünü bir yapacaklar. Bunların projesi böyle. Cami, kilise, havra. Bazı hastanelerde bile var şu anda. Giriyorsun altına, bakıyorsun yanında mum yanıyor. Ben orada namaz bile kılmak istemiyorum ama mecbur namaz geçecek diye bir hastane var. Ben de gidiyorum. Hani Allah Allah. Sahibine de haber ettim yani. Dedim yani bu nasıl olacak böyle? Ya işte Yahudi de geliyor, Hristiyan da geliyor, bilmem. Ya Yahudi'nin, Hristiyan'ın bizim gibi 5 vakti yok ki. Onlar pazarı belli, cumartesi belli. E biz 5 vakit olduğu için mescit lazım oluyor her yerde. Onlarda böyle bir şey yok. Sen buraya niye yaptın? Pazar sabahı burada adam bir şey edecek. Ama projeler neydi? Müftü, papaz, haham. Hatay'daki Tattaravalli'den cennete geçmediler mi hepsi? Ben 2010'larda oldu bu işler. 2010'da. Ne cennetiyse geçtikleri herhalde. Eşek cennetine geçtiler, gittiler. Ama müftüler bu işin içinde değil miydi? Efendim, Diyanet bu projeyi desteklemiyor muydu o zamanlar 2010'larda? Dinler arası diyalog. Bu dinler arası diyalog projesinde müftü, haham ve papaz kaç kere bir arada görüldü biliyor musunuz siz? Bakın ben kitaplarıma. Orada bunları yazdık günleriyle, şeyleriyle, haberleriyle. Proje bu. E sen nöbet beklemezsen ne olacak? Cami, kilise, havra, yan yana demiyorum. Dikkat et. Bak, yan yana başka bir şey. İç içe. Oradan geç oraya, biraz da orada ibadet et. Buradan gel buraya, biraz da burada ibadet et. Pazar kiliseye git. Cuma camiye gel. Bunların dini buydu bu kitapsızların ya. Sen ne diyorsun ya? Biz bunları bas bas bağırmadık mı ya? Onlarca saat ya. 10 saat değil. Onlarca saat sohbetlerimin konusu bu değil miydi? Bunları dinlediniz, şahitsiniz. Beni dinleyenlere söylüyorum. Öbürleri de inceleyebilir, bulabilirler. Hepsi var. İnternetlerde. Hiçbir şeyi geri almadık ki biz konuşmalarımızın hiçbirini. O zaman bu nöbet nafile namazdan eftaldir diyorum sana. Böyle zamanlarda farz namazı bile cemaatle kılarken salat-ı havf diye bir şey var, korku namazı. Bütün cemaat namaza durmayacak. Bütün cemaat namaza durduğu anda bir anda bindirebilirler. Kur'an-ı Kerim buna bile yol gösteriyor sana. Yarısı imamla bir rekat kılacak. Onlar cepheye gelecek. Öbürleri gidecek bir rekat. İmamın ikinci rekatı alacak. Onların birinci rekatı olacak. Anladın mı? İmam 4 rekatlık namaz ise bitirdiğinde veya 2 rekatlık sabahın farzı gibi namaz ise bitirdiğinde her birer cemaatin bir rekatı kalmış olacak. Onları tek başına kılacaklar. Bu kitaplarımızda ilmihale bile geliyor. İlmihal de var. İlmihal ne demek? Çok önemli, zaruri ilimler yani ilmihal. Teferruat değil ki. İlmihale geçmiş bu korku namazı. Niye? Kur'an'da yarım sayfa ayet var. وَاِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. Yani Kur'an'da yarım sayfa ayet teşkil ediyor. Yarım sayfa. Bir satır da değil. Niçin? Korku namazı. Yani bu nöbetler o kadar önemli ki küllün birlikte cemaata bile durulmaz. Böleceksin cemaati. Neden? Ani bir hareketlenme olabilir. O anda bastırılması gerekir. Durum bu. Burada delilim çok. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman etmiş kullar. İsbiru. Ali İmran suresinin son ayetini okuyorum. Sabredin. Manası şu. Hasta olursun, kanser olursun, ülser olursun, çocuğun ölür, efendim dükkanın yanar falan filan. Başına gelen musibetlere sabredin. Sabredin derken Allah'tan razı olun tabi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldi. Allah'ın mülküyüz. Hepimiz Allah'a aitiz. Allah alır. Allah'a döneceğiz falan. Rıza üzere. Sabır budur. Yoksa vurup kırmıyorsun ama bu Allah da beni mi buldu diyorsun, haşa. Bu imansızlıktır. Müslümanın konuşacağı bir laf değil. Sabredin kendi başınıza gelen. Ve sabiru. Karşılıklı. Yani karşıdan gelen tehlikelere, musibetlere, belalara karşı sabır direnişi yapın. Şimdi bu musabere müfaale babından geliyor. Müfaale babı müşareke beynel isteyin. İki kişi arasında en az ortaklık için. Yani sabredindeki durum ne? Allah'tan başına gelene kendin sabret. Sabiru ne? Düşmandan gelene karşı sabır direnişine geç. Mesela burada alimler beyan ediyorlar. Tabi burada çeşitli durumlar. Şeytan da düşman. O bir vesvese veriyor. Ona karşı direniş. Musabere gelen. Nefis bir şey yaptırmak istiyor. Ona karşı direniş. Müşrik, kafir, din düşmanı bir sıkıntı vermeye çalışıyor. Ona karşı direniş. Bunlar var. Hatta burada diyor ki zındıkların, yani tefsirler diyor. Geçmiş büyük ulema, müfessirler diyor. Zındıkların İslam'ı sulandırmak için ortaya attıkları şüphelere karşı reddiyeler. Benim yaptığım, yani epey senedir yaptığım iş reddiye yapmak. O reddiyeleri de söylüyor burada. Yani tefsirlerden almışız biz. Burayı belki 20 sene oldu yazalı Efendi Hazretleri'yle. Ama biz geçmiş büyük tefsirlerden aldık. Kendi kafamızdan bir şey katmayız biz. Orada musabere diyor. Diyor ki zındıkların İslam'ı bozmak için attıkları şüphelere karşı reddiyeler yapmakta. Çünkü karşı direniş oluyor. O şimdi bir şey attı ortaya. İslamoğlu dedi ki kader yoktur. Kadere inanmak tartışmalı fazlalıktır dedi. Buna biz hemen bir kitap yazdık. Hak söz mesela diye bir reddiye yaptık. Veya ben konuşmalar yaptım. Dergide de birkaç yazı yazdım o zamanlar. Şimdi bu ne oluyor? O bir şey atıyor ortaya. Amentü'den bir şartı reddediyor. Amentü'yü bozacak. Biz buradan ne atıyoruz karşı taraftan? Kadere inanmak farzdır. Amentü'nün şartı değişmez. Oradan Aban toplantısında bir netice çıkıyor. Yahudi Hristiyan cennete girecek. Yahudi olup da kafir olmayan var. Hayreti Karaman da içinde olduğu paralelcilerin, diyalogçular. Şimdi sonra paralelci oldu atlar işte. Bunların esas adı benim zamanımda diyalogçudur. Bu diyalogçuların attığı bir baruta karşı, fitneye karşı biz hemen ne yazdık? Efendim Yahudi Hristiyan cennete girecek diyen cennete giremez. Şu kadar kitap. Birkaç hoca efendi daha var orada. Talih Hoca var, Hüseyin Avni Hoca var. Yani ben 140 sayfalık bölümünü ben yazdım. Herkesin bölümü belli, ismi de belli. Yani başında, karışık değil. Karma değil, bölüm 4-5 bölüm. Şimdi Yahudi olup kafir olmayan var. Hayrettin Karaman attı ortaya bir şey. Hemen Hayrettin Karaman'ın batıl görüşleri reddiyeler. 75 sayfalık ben yazdım. Bunlar benim Lale Gülneşliyat'ta hala var. Şimdi bunlar işte, sabiru'ya girer diyor tefsir. Onlar bir şey atıyor, siz de karşılığında şey yaparsanız dini koruma direnişine girersiniz. Burada çünkü karşı taraf var. Ama Allah beni kanser etmiş, Allah'a karşı direniş olmaz. Sabır ve rıza var. Ama zındığın biri, mürtedin biri kalkmış amentüyü bozmaya yeltenmiş, o zaman karşı taraf zındıklar oluyor, mürtedler oluyor, bidatçiler oluyor, reformistler oluyor, diyalogçular oluyor, neyse. O tarafa karşı biz ne yapıyoruz? Reddiye yapıyoruz. Bu musabere, karşılıklı direniş. Çünkü o korkmuyor, çekinmiyor, mesai harcıyor. Sen niye mesai harcamıyorsun bunun iptali için? O gazetede yayınlarsa sen de gazetede yayınlarsın. O konuşma yaptı, sen de konuşma yapıyorsun. O kitap yazdı, sen de kitap yazıyorsun. Misliyle bilmukabele yapıyorsun. Ve rabitu. Geldik şimdi. Rabitu ne demek? Ya buraya rabitu bazıları rabıta yapın falan diye manum. Şimdi rabıtayla alakası baittir. Ama bir şekilde irtibatını rabıta kitabımda kurmuşum. Bir şekilde ama tevili bir manadır. Tevili bir manadır. Müsaittir. Müsaittir ama tefsiri değildir. Yani tefsir diyen ayetin tefsiri şudur dediğin zaman men fessara'l Kur'an bi ra'yi fekat kefer. Görüşüyle Kur'an'ı tefsir eden kafir olur. Görüş burada devreye girmez. Ben böyle anlıyorum diye hiçbir ayete mana veremeyiz. Sahabenin, müfessirlerin, sahabenin Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem aldığı manalara bakmamız icap eder. Şimdi o zaman rabitu nedir? Ribat. Ribatta bulunun. Ribat ne demektir? Türkçesi nöbet beklemek demektir. Şimdi nöbet beklemek nereden geliyor? Bu hususta hadis-i şerifler var. Bu hadis-i şerifleri beyan ediyoruz. Bir tek bir namazı kıldıktan sonra öbür namazı camide beklemeye ribat diyebiliriz. Hadiste olduğu için. Yani namaz beklemek o zaman oluyor. Bu hadisler sahihtir. Yani İbn-i Mace'de de var. Bir namazı kıldılar akşamı. Giden gitti. Bazı sahabe yatsıya kadar kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de nefes nefese tık nefes geldi. Baktı camide birkaç kişi sahabeden bekliyorlar yatsıyı. Mescid-i Nebevi'de. Hemen onlara da hadi Rabbikum kad fetaha baben min ebvabis sema. Rabbiniz gök kapılarından bir kapıyı açtı işte. Ben eve gidiyordum. O anda Mevla gök kapılarından bir kapıyı açtı. Sizi müjdelemeye hemen geri döndüm. Mevla sizi gösterdi meleklerine. Ben bu meleklerimle iftihar ederim. Bir namazın farzı bitirmişler. Öbür farzı bekliyorlar. Bunlar ne güzel kullarım diye. Rabbiniz şu anda işte Efendimiz de mescitten çıktı. Akşam evabinleri kıldı. Diğer bazı sahabe de evine gitti. Yatsıya gelecekler cemaate. Buyurduk işte kalanlara bir özel müjde bu oldu. Orada kalanlara. Tabii bu genel tabii. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdeler. Bir namazı, farz namazı bitirip öbür farzı beklemek üzere camide tabii ibadet yapan, dedikodu yapanı konuşmuyoruz. Camide ibadet ve zikir üzere oturan fezalikumur ribat. Bu da ribattır. Hadiste ribat geçtiği için sahih hadiste bir tek farz namazı bitirip öbür farzı beklemeye ribat denebilir. Bu çünkü sahih hadiste var. Ama bunun dışında ribatın esas manası ve hakkında tabii onlarca hadis-i şerif mevcut olan konu nöbet beklemektir. Nerede? Serhat boylarında. İşte askerimizin, polisimizin sınırdaki bekleyişleri veyahut işte kışlalardaki nöbet bekleyişi veyahut karakollar doğu güney doğu görmüyor musunuz? İkide bir gece vakti karakola baskın oluyor. Şimdi o nöbet bekleyen uyusa ne olur? Bütün içerideki 30, 40, 50 neşe karakollardaki duruma göre bütün asker tarumar olur. O öncü şey ne yapıyor nöbeti bekleyen? Onu püskürtüyor. Veyahut en azından püskürtemezse içeriği uyandırıyor. Haber veriyor. Millet uykuda yakalanmıyor. Kalkıyor savunmaya geçiyor. Savunmaya geçemezse ne olacak? Herifler iki tane terörist PKK'cı gelip bütün şeyi bombalayacak yani. Onu yanaştırmamak mesele yani. Çünkü zaten uzaktan bombasını bile patlatsa o kadar tesir etmiyor şey. Çünkü çok yaklaşacak ki içeride kendini de patlatıyor şerefsiz namuslular ama burada nöbet tutmanın önemi. Ne oluyor? Sınırı gözleyen bütün vatanı korumuş oluyor. Karakolun nöbetinde tutan, kışlan nöbetinde tutan bu kadar terörist eşkıyaya karşı bütün askerin canı ona emanet oluyor. O zaman ne oluyor? O kadar adamın içeride kıldığı namazın, ibadetin ise neyse bütün yaptıkları hayırların sevabı bu nöbet bekleyene oluyor. Ben buna dayanıyorum. Mesela Sehl ibn-i Sa'di radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Bukhari'de de var. Ribatu yevmin fî sebîlillâh hayrun minet dünyâ mâliha. Allah yolunda bir gün nöbet, sizin şimdi geceleri topluyorsun. Yani çoktan 24 saati kaç kere geçti. Yani bu milletin dışarıda duruşları. Bu darbeciler başarılı olmasın diye. Bütün dünya ve içindekileri sana vermekten daha hayırlıdır. Bir günün Allah için nöbeti diyor. Bu mesela bir hadis-i şerif. Ondan sonra hadis-i şerif. Diyelim buralarda nöbet tutar. İlk çıkanlar, şimdi bakın. Köprüye, işte Saraçhane'ye vesaire bölgelerde ilk çıkanlar asla ikinciler, üçüncüler, ilk çıkanlar kadar sevap alamaz. Burada ilklik çok önemli. Ve bir de şehit olanlar. Şimdi 246 şehidimiz var. Allah artmasından muhafaza eylesin. Yaralılar var ağır. Bu şehitlerin aldığı vazife, gördüğü görev, tabii orada hem de Allah için tabii vatan müdafaasında ribat oldu o da tabii. Efendim tanklara karşı çıktılar. En büyük nöbet tutma, onlarınki nöbet tutmayı da geçti. Cihat oldu hepten de. Gaza oldu yani. Burada buyuruyor, kullu meyti yuhtemu ala ameli illellezi mate murabitan fi sebilillah. Veyahut nöbet tutarken öldürülen asker. Nöbet tutarken öldürülen meşru nöbet, darbecilerin nöbeti değil. Meşru nöbet. Vatanın, milletin, ehl-i sünnetin yani muhafazası, müdafaası komutanından emir alarak. Meşru komutan tabii. Şimdi burada dolu gayri meşru komutan çıktı. Hepsi içeride şimdi. Emir komuta zincirini kırmışlar yani. Alt üstte emir veriyor. Buna emri zaten dinlemez. Gayrimeşru olur da. Çünkü yukarıdan ağrı bir düzen kurulmuş. Bir seçim yapılmış. Orada cumhurbaşkanı seçilmiş. Onları atamışlar. O atanana göre senin sıran var. Sen altta kim oluyor? Çaycı geliyor. İmammış. Efendim çaycı imam. Nasıl imam oluyor? Albaylara, generallere, paralelci generale emir nereden geliyor? Çaycıdan geliyor. Veya çorbacıdan geliyor. Veya ilahiyatçı bir hocadan geliyor. Adam asker değil, polis değil. Ama emir oradan geliyor. Pensilvanya'da oraya geliyor, oradan oraya geliyor. Dolayısıyla böyle bir meşru emir komuta olabilir mi? Sen burada görevli değilsin, muvazzaf değilsin bir şey. Sen nereden aldın bu şeyi? Pensilvanya'dan aldım ben bu bilgiyi, vurun dedi. Pensilvanya vurun dedi, kime vurun dedi? Önünüze gelen Müslüman, namuslu, şerefli, silahsız, masum halka vurun dedi. Bu hangi kitapta var? 104 kitapta böyle bir vurun emrine itaat. Caiz değil, haram. Nasıl oluyor? Onun için o gayri meşru şeyleri konuşmuyoruz şimdi biz de. Meşru komutan, meşru seçimle gelmiş, meşru ülül emir de yetki ona göre onu da atadıkları tabii ona da itaat lazım geliyor. Çünkü neden? Ülül emrin atamalarıyla bakanlar kurulu olmuş, bir heyet ya atamış. Bu başka bir şey. Çünkü halk onları seçmiş. Onlar da onları seçmiş. Ben buna bir şey demiyorum. Ama içeride hain çıkmış, münafık çıkmış. Onu nereden bilecek? 40 senedir gizleniyor bu adamlar. Nereden tanıyacak yani? Şimdi ölenlerin hepsinin ameli biter. Çünkü insan öldürür, izamat el insanı kata amel. Ameli kesilir. Ancak Allah yolunda cihatta, ribatta, nöbette ölenlerin ameli bitmez. Fennehu yemmu amelü ile amil kıyamet. Kıyamet gününe kadar onların amelleri artar, artar, artar. Defterleri salih amelle dolar. Kıyamete kadar aynı namazı, orucu, zikri yazılıyor. Ve ye'menü fitnetel kabr. O ilk çıkanlardan veya son çıkan da olsa şehit olanlar, yani o ilk gecede zaten ondan ikinci gün artık da şehit olunmadı. Tarama hadiseleri ilk gece yaşandı. Belki tabii yaralanır sonra ölür. Aynı dahildir. Kabir azabından emindir. Kabir azabını bırak, münker nekir sual bile sormaz. Kabirin fitnesi kabirin imtihanıdır. Yani sorgu suale deniyor hadislerde. Dolayısıyla bir insan bizim işte Molla İbrahim gibi işte İlhan Varan gibi işte diğer yani burada 246 hepsinin ismini bilemem. Bu şehitlere kabirde münker nekir sual bile yoktur diyor. Çünkü neden? Allah yolunda bir nöbet, murabit, ribatta ölmüşler. Çünkü kolay mı ya? Tankın önüne çıkmak, yatmak, silahın karşısına durmak. Bir kadın ya tek başına bir kadın dün haberlerde gördüm. Arkada halk da yok o zaman. O nereden öyle tek başına oldu? O halk nerede onu bilmiyorum. Bayağı da bir etraf açık çekim vardı yani. Tek bir kadın tek. İkinci bir kişi yok. Uğraşıyor o bir şey askerle ona bir şey diyor. O böyle bir şey diyor böyle bir şey. Bir kadın. O kadın vurulmadı. Kimse o kadın yani. Sağ olsun var olsun nasıl bir kadındı ya ben böyle bir şey görmedim ya. 1000 tane değil 50.000 tane bütün erkeklere bedeldir ya. Tek başına ya. Yanında bir kişi yok. Sırf tank var 2 tane ve asker dolu. Ne tartıştı biliyor musun? Bayağı dakikalarca. Bir de böyle yapıyorlar onlar onlara bitiyorlar kalkıp. Çakarlar da zaten. Bunlar milleti tarayan adam var yani. Öldür kadını ya. Kadın korkmadı be. Kendimden utandım. Erkekliğimden utandım ya. O kadından. Sonra ne? Tabii mücahideler var tabii ki. Öbür kadın tankla çiğnendi de vazgeçmedi yani. Tankla çiğnendi öldü kadıncağız. Öldü kadıncağız. Kabri nur olsun, derecesi olsun. Ha işte. Bunun ameli biter mi şimdi ya? Bu memlekette bütün okunan ezanın, kılınan namazın, bütün Kur'an okuma, bütün medresele, mahşere kadar sevabı bunlara yazılır. Bunlar durdurdu yani. Şimdi doğru konuşalım. Ondan sonra Şerife Hanım için başbakan ağladı adamcağız. O çarşaflı kadın diye de. Evet çarşafın adını konuşamıyorlar. Kapalı kadın diyor spikerler. Ne kapalı kadın diyorsun? Kapalı kadın başka. Başbakanın lafı çok önemli. Çarşaflı diyor. Burada dikkat edeceksin. Tamam. Başörtülü kadın da açık kadın da vardı o işin içinde. Ben bir şey demiyorum. Hepsi bacımız. Büyükler büyüklerse bizden anamız olsun. Hepsi mübarek. Ben bir şey demiyorum. Ama yani çarşafı da özellikle millet dememeye çalışıyor yani çarşaf. Ne var? Ne oldu yani? İşte çarşaflıların sadakati, vefası, vatan bağlı çıktı burada. Kamyon sürüyor kadın. Şerife bacı. Şerife bacı torunları da varmış kadının. Doldurmuş torunun tosmasını kamyon üstüne. Yanında da açık bir kadın var. Ona da helal olsun. Ama yani çarşafı demekten çekinmeyin. Başbakanımıza çok teşekkürler ederim yani. Bu lafı da güzel söyledi. Çarşaflıysa kadın çarşaflı diyeceksin. Mantoluysa mantolu de ben bir şey demiyorum. Çarşaf niye demiyorsun yani? Bak nasıl çıktılar? Nene hatunlar eksik değil. Şerife bacılar eksik değil. Adı da Şerife yani. Hikmet-i İlahiye. İstiklal Savaşı'nda da Şerife Hatun var yani. Kastamonu'da olacak. Dolayısıyla burada büyük bir seferberlik, burada bir nöbet, burada bir mücadele. Allah için, vatan için. Bu millet bilmiyor mu ki bunlar başarılı olursa ne din ne iman kalacak canım? Senelerdir bu millet bu usta şuurlandırılmıştır, bilgilendirilmiştir yani millet. Millet cahil değil. Onun için sen ne biliyorsun? Bak biliyorum sana. İşte şu An Selman. Selman radıyallahu anh'a rivayet. Bu hadis-i şerif. Demin okuduğum hadis-i şerif Ahmed İbni Hanbel'de var. Ondan evvelki Buhari'de de var, kaynak dolu. Bu hadi ribatu yemin ve leyletin hayrun min siyam şehrin ve kıyami. Bir gün ve bir gece Allah yolunda vatan için, İslam için nöbet tutmak, bir ay oruç tutmaktan ve bir ay sabaha kadar teheccüd kılmaktan hayırlıdır. 1000 rekat dedim. 1000 rekat nafileden üstündür. Bu ne diyor hadis-i şerif? Bir ay yani 30 gece sabaha kadar teheccüd. 30 gece sabaha kadar kılsan zaten 1000 rekatı geçer yani. Günde ortalama 40 rekat kılsan gece sabaha kadar namaz. Sabaha kadar. 40-50 kılsan zaten 1000 rekatı geç. Var mıymış kaynağım? Varmış kaynağım. Nerede? Sahih-i Müslim hadisi. Nöbet tutmak. Onun için meydanları bırakmayın. Bu meydanlardaki nöbetiniz bir ay nafile oruçtan ve bir ay gece sabaha kadar teheccüd kılmaktan eftal. Evet. Ondan sonra Enes radıyallahu anh rivayet. Men rabata leyleten harisen min verail müslimin. Her kim? Müslümanlar evlerinde, ocaklarında, medreselerinde, yuvalarında. Ben çıkayım bu meydanda Allah için, vatan için, darbecilere, dış güçlere geçit vermemek için onları koruyayım. Onlar şimdi insanlar, sabah işe gideni var, şusu var, hastası var, yaşlısı var, benim gibi mağlulen emeklisi var. Şimdi bunlar otururlar evlerinde. Biz de nöbet tutmazsak kim tutacak? Deyip Müslümanların arkasını koruyayım diye bir gece nöbet tutsa feinnelev misle ecri men halfehu mimmen sallâh ve sah. O gece evlerinde teheccüd kılan medreselerde yüz binlerce talebenin sabahlara kadar bütün Kur'an kurslarında bütün yapılan ibadetlerin camilerde kılan bütün namazlar o tutulan oruçların ecrinin tümünün bir katı da bu nöbet tutana yazdılar. Gördün mü şimdi? Farz namazları terk edemezsin. Ben sana dedim. Saracahane'de de olsa farz namazı kılacaksın. Efendim Kısıklı'da da olsa kılacaksın. Namaz, farz namaza asla müsaade yok. Harpte bile namaz düşmez. Ama nafile 1000 rekattan dedim zaten. Kayıt koydum yani. Evet. Yine burada hadis-i şerif var. Men râbata yevmen fîse bile. Ya bu günler bir daha bulunmaz mübarekle. Bir daha nerede meydanlarda nöbet? İnşallah Türkiye bir daha böyle bir bela görmeyecek inşallah. Onun için şu işler bitmeden yani bu gecede siz çıkın. Yani bir gün bir gece birkaç saat nöbet niyetiyle. Ama abdestinizi alın. Niyet yapın. İnnemel amal bin niyat. Bütün ameller niyetlere bağlıdır. O da orada karpuz dağıtıyorlar, karpuz yeriz. Mısır dağıtıyorlar, mısır. Öyle değil arkadaş. Sen de eğlenmeye mi gidiyorsun ya karpuz dağıtıyorlar diye. Ondan sonra şarkıcı gelmiş. Bir de onu dinleriz. Türkücü bir de şiir okuyorlar. Böyle yapmayacaksın. Niyet. Hepimiz niyet. Çoluk çocuk niyet. Niyetini yaparken ne diyeceksin? Darbecilerin bir daha bir girişimine karşı başkomutanımızın, Ülül Emr'in emriyle meydanları bırakmayın emrine imtisalen Ülül Emre itaat ayet-i kerimesi muktazasınca ya Müslüman şuurlu olacak. Abi niye çıkıyorsun? Ha babam sınıfı gibi çıkılmaz ki ya canım. Niyet edeceksin. Bu vatanı bu dinsiz kitapsızlara ve bu darbecilere efendim asker kılığındaki teröristlere teslim etmemek için nöbet tutuyorum. Bu niyetle gidersen Cealallahu beyne ve beynen nâr seb'ate hanâdik. Allah onunla cehennemin arasına 7 tane hendek açar. Küllü hendekin kesebü semâvat ve seb'u arazî. Her bir hendek ne kadar geniş? 7 kat gökleri yan yana koysan. 7 kat yayları yan yana koysan eder 14 kat. Göğün bir tanesinin bile ucu bucağı yok. Bütün dünyayı kaplamış. 14 katını düşün enine. Her biri bundan 14 katı bir hendek. Onu da 7 ile çarpıyorsun. Allah bu kişiyle cehennemin arasına 7 hendek açar. Anladın mı? 7 ile 14'ü çarpıyorsun. Yani gök kadar bir gök düşün. Yeryüzünü düşün. Göğü tabii çok anlamıyorsun. Yuval böyle gidiyor. Yeri düşün. Bütün dünyanın yerini düşün. Bunları ekledin birbirine. Ha? Bunun gibi kaç tane? 7 kere 14 yani. Bu tabii 4 kere 7, 28'den oradan geliyor. O 70'te geliyor. 100'e yakın. 70, 24 daha. 94 gibi bir şey. Yani bu yeryüzü ne kadar? Bunun 94 mislini koyuyorsun. Senin cehenneme girmen mümkün değil. Allah seninle cehennemin arasına o kadar hendek koyuyor. Giremezsin ebedi. Neden? Bir gün Allah yolunda nöbet tuttu. Şimdi başkomutanın emriyle bu şimdi normal mitinglere benzemiyor. Normal şeye benzemiyor yani gösterilere. Burada şimdi devletin başındaki yetkilinin bırakmayın emri var. Bu bırakmayın emri olduğu için ayete giriyor yani. Ülül emre itaata giriyor. Ülül emre itaata girdiği için bu hadisler buna uygulanabilir. Ama her dakika diğer olaylarda ikide bir hani miting yapılıyor, şu yapılıyor, bu açılış yapılıyor, kutlama yapılıyor falan. E bunlar hakkında ben böyle bir hadis okudum mu bugüne kadar? Okuyamam ki şimdi. Kafama göre ben hadis mi okuyacağım? Ama ribat. Ribat nöbet. Nöbet İslam'ı Müslümanların muhafazası için. Burada bir devlet başkanı başkomutan sıfatıyla sana meydanları boş bırakmayın, bir daha girişim yapabilirler der mi yani? Uydurabilir mi bunu? Böyle bir şey olabilir mi? İnsanlar sokaklarda yani ne kadar yoruluyorlar yani. Ama bırakmıyorlar. Onun için katılalım, iştirak edelim. Bir gün bile yapılan ribatta yedi hendek açılıyor. Yani hadis-i şerifler, o kadar hadis-i şerifler var ki burada yine Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. İbn-i Macer rivayet ediyor. لَرِبَاتُ يَوْمٍ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِم۪ينَ Dikkat! Müslümanların avretlerinin arkasında. Ne demek? Bu adamlar başarılı olsalardı senin benim namusum mu kalacaktı ya? Karın, çoluğun, çocuğun öyle entrika, öyle kumpas, öyle şey. Adamlar zaten milletin evlerinde karısıyla efendim yattığı odayı çekmiş. Adamların otelleri vardı o zaman. Otele misafir gelen herkesin karısıyla, adam karısıyla çocuğuyla gelmiş. Karısıyla kasetini çekmiş. Niçin? Adam karısını çıplak göstermek ister mi? Hepsi namazlı abdestli insanlar. Yüksek yetkililerden olsun vesaire bürokratlar. Adama diyor ki seni diyor bak karının çıplak şey var. Durum bu. Onun için Müslümanların avretlerini diyor. Avretleri ne demek? Mahremleri yani. Senin şimdi hanımın var, kızın var, şuyun var mı? Bu darbe başarılı olsa ne kız medresesi kalır bunlar? Ne bir şey kalır? Dinler arası diyalog adı altında. Zaten en kızdıkları şey böyle çarşaf, sakal vesaire. En kızdıkları şey bir dünyaya karşı işte biz onları şey gösteriyormuşuk, öcü gibi gösteriyormuşuk. Sinek kaydı olacak, bilmem ne olacak. Kadınlar cicili bicili olacak, şarkı söyleyecek. Durum bu. Senin Müslümanın medresesinin avretini korur mu ya bunlar? Müslümanların avretlerini muhafaza için bir gün ribat muhtesiben ama Allah rızası için olacak. Ha, önde görüneyim, ona mesaj vereyim. Buradan bir pay kapayım, ganimetten hisse alayım. Bak bunlar çok tehlikeli. Zaten bu nerede belli oluyor? İlk gece bu işte varım diyenler Allah'ın izniyle ihlaslıdır. Çünkü aleyhe dönme tehlikesi vardı. Ondan sonra işler netleştikten sonra herkes şimdi ben de konuşmacı olayım diye çıktı yani. Burada ihlas ne kadar var ne kadar yok Allah bilir. İhlası ancak Allah bilir. Ben burada da bir ilk gece ikinci gece olan bundan değildir diyemem genel manada. Ben onu bir şey demiyorum. Belki adam dedi de duyuramadı sesini. O da ayrı bir şey. Ama bugün internet siteleri hiç kapanmadı ki yani. Her şey de ortada. Kim ne atmış belli yani. Kim ne millete bilgi vermiş, şuur vermiş. Her dakika mesaj atmayı biliyorsunuz. Her dakika mesaj atıyorsun da bu olay olmuş 24 saat içinde bir mesajın yok. Bu önemli bir şey. Allah rızası için olacak. Min gayri şey Ramazan bir de Ramazan ayının dışında. Niye Ramazan ayının dışında diyor? Çünkü Ramazan orucu farzdır. Farzdan üstün tutmuyor. Farzdan üstün tutmuyor. Farzın dışındaki benim hep diyorum ya nafile. E'azamu ecran min ibadeti miyeti senedin sıyam ya ve kıyam. İşte sana hocanın kaynağı var mı? Al sana kaynak. İbn-i Mace hadisi. 100 sene ibadet. Her gün oruç, yani bayramlar hariç. Her gece teheccüd. 100 sene buraya koy. Bir günün Müslümanların namusunu koruyayım diye işte bu darbeciler namussuz. Sen ne yapıyorsun? Vatanın, milletin namusunu korumak için çıkıyorsun. Bir günlük nöbet 100 senelik ibadetten hayırlıdır. Hatta hadis-i şerifte öbür devam ediyor. Veribatu yemin fi sebilillah min verai. Avratil müslim muhtesiben. İlerletiyor. Ramazan'da olursa diyor eğer. Yani hem Ramazan'a çatsaydı hem de nöbet tutmak icap etseydi diyor. Hani askerin de Ramazan'daki nöbetleri buradan çıkıyor. Serhat boylarında, sınır boylarında askerin, polisin nöbetleri Ramazan'da olursa azam ve ecramin ibadet elfi senedin sıyami avukiyam. 1000 sene namaz, nafileyi konuşuyoruz. 1000 sene oruç. 1000. Ramazan'daki çünkü çok yorgunluk oluyor. Oruç falan da var. Orucu da terk edemezsin. O zaman 1000 senelik namaz ve oruçtan eftaldir. Bir günün nöbeti. Efendimiz onun için derdi ya, bu askerlik hadislerini, nöbet hadislerini okuyunca yani duramadım yerimde ne zaman gideceğim askere diye. Hani nöbet tutayım da sevap alayım diye. Bunu kulaklarımızla duymuşuz efendiden. Onun için ya bugün de bu bütün millet asker oldu. Bütün millet asker oldu. Teröristler sokağa döküldü. Millet nöbete geçti. Ne yapalım şimdi? Vazife milletimize düştü. Bu vazifeyi bir hakkın ifaya Mevla muvaffak eylesin. Amin. Yine burada bir hadis-i şerif. Acayip bir hadis-i şerif bu da. Mevkıf-ı saati fisebile. Bu hepinize uyuyor. Çünkü belki ben bir gün tam duramadım, bir gece duramadım. Bir saat diyor. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Suyuti, İmam Suyuti Durul Mensur'da alıyor. Onun da eski kaynakları var tabii. Bu hadis hafızıdır İmam Suyuti. Ne diyor? Mevkıf-ı saati fisebile hayrun min kıyami leyletil kadri indel hacer-il esvedi. Ben bunları bu kadar o zaman bakmamıştım tabii. Kısıklıda kafamda kalan kadarıyla biraz konuşmuştum. Şimdi kitabı açınca Allah yolunda bir saat duruş. Şimdi burası daha önemli. Çünkü neden? Ribatta nöbet yani. Nöbet hani acaba dersin ki hoca efendi sen şimdi işte sınırdaki nöbet buraya girer. Askerinki girer, polisinki girer ama şimdi halkın mı Kısıklı'daki duruşu buraya girer mi falan tartışmayı açabilir bazı ilahiyatçılar. Bu işleri sulandırmak isteyen çok ilahiyatçı hocam geçinen var. Girer. Kesinlikle bu milletin Saraçhane'de de dursa girer, dünyanın neresinde dursa girer. Şimdi Malatya'daki de girer. Antalya'da girer. Çünkü bu insanlar darbeyi önlemek için duruyorlar burada. Bu girer, hepsi girer. Ben buna bir şey demiyorum. Ama sulandırmak isteyenlere karşı. Bu hadis ne diyor? Mevkif, mevkif vukuftan geliyor. Vukuf duruş. Duruş. Burada askeri bir terim yok. Allah yolunda bir saat duruş. Niye çıkmış bu adamlar buraya yani gecenin bir vaktinde... Çoluğuyla çocuğuna niye duruyor Kısıklı'da adam canım? Niye duruyor yani? Bu fi sebilillah'tır. Buna kimse şeytan yolunda diyemez. Darbecilerinki şeytan yolundadır. Bunu püskürtmek isteyenlerinki Allah yolundadır. Çünkü madem darbe batıldır, madem Yahudinin ve büyük Orta Doğu projesinin darbesidir, madem dış güçlerin, Siyonistlerin darbesidir, Amerika'nın arkasında olduğu bir darbedir, o zaman darbe fi sebilillah şeytandır. Şeytan yolundadır. O zaman bunun karşılığında duranlar ve bunu durduranlar nerededir? Fi sebilillah'tır. Şeytan yolunun karşısı ancak Allah'ın yolu çıkar. Başka yol çıkmaz. Sen neye göre yorum yapıyorsun ya? Allah yolunda bir saat duruş. İşte bu gece de yine nöbettesiniz inşallah. Hayrun min kıyam leyletil kadri indel hacer-el esved. Bir adam diyor Kabe'yi muazzamada olsun. Mekke'yi mükerremede olsun. Geldik Kabe'nin içine, Kabe'yi muazzamada olsa. Oradan da geldik tam Hacerül Esved'in yanında olsa. Hacerül Esved'in yanında kim durdurur seni de? Eskiden mümkündü. Yani çok sakinlikler biliyorum. Hacerül Esved'in tam karşısında namaza durdum böyle. Gece de ne gecesi olsa? Kadir gecesi olsa. Bir insan bir Kadir gecesini yani Allah'ın dindeki tam Kadir gecesi olan bir gecede Hacerül Esved'in yanında sabaha kadar namaz kılsa. Bu adamın duruşu, ibadetini koy şuraya. Riyasız, ihlas yani. Kabul olmuş bir ameli konuşuyor burada hadis-i şerif. Bu adam Hacerül Esved'de Kadir gecesi sabahladı. Bu adam da bir saat Allah için çıktı durdu. Bu adamın duruşu bunun Kadir gecesi yaptığı bütün ibadetlerden hayırlıdır. Hem de Hacerül Esved'in yanında. Zaten Mekke'de 100.000 katlanı. Bizim burada Kadir gecesi 1000 aydan hayırlı. Mekke'dekine binayı 100.000'le. Çap. Çünkü bir namaz 100.000 namaz. Hepsini geçiyor. Senin Saraçhane'de, Kısıklı'da, vatanda neyse neredeyse Allah için çıkanlarla bir saat duruşun. Niyeti tahsiye edelim. Niyetleri bir daha gözden geçirelim. Niyet üzere, huzur üzere farz namazlarımızı asla kaçırmamak suretiyle durursak bu müjdeler bizi bekliyor. Allah Teala ecrinizi zayi etmesin. Zayi olanlardan olmaktan muhafaza eylesin. Bu itibarla ayetlerden, hadislerden, dualardan, zikirlerden yapabileceklerinizi yapın. Ben şu anda biraz uzattım, vaktimi de açtım. Çünkü insanlar artık nöbete gidiyorlar, yollara çıkacaklar. Çıkıyorlar, bir kısmı çıkmıştırlar. Bu sohbet tekrarlanıyor. Tabii tekrarlandıkça dinleyenler istifade edebilirler. Derginin Ağustos sayısında, yani şimdi Temmuz bitmedi daha. Ağustos sayısı da çıktı diye duydum. Ağustos sayısında derginin Kur'an-ı Azimüşşan'da 5 tane ayet-i kerime var. Bu 5'inde de 10 tane kaf var. 5 tane ayet var. 5'inde de 10 tane kaf var. Harplerde şimdi biz Amerika ile harpteyiz. Şimdi biz Yahudi ile harpteyiz. Şimdi biz Siyonist ile harpteyiz. Büyük bir harbin içindeyiz. Daha harp bitmiş değil. Onun için bu 5 ayet ve peşine duaları var. Bu ayetleriyle ve dualarla birlikte bu duaları hemen başlıyoruz. Bu duaları asla terk etmiyoruz. Üzerinizde taşınmak için de bir ayetlerin ve duaların vefleriyle beraber bir kağıt da ayrıca verilecek. O yani ayrıca bedava veriliyor zaten o. Bu duaları ve ayetleri okumak harp zamanı. Biz tabii bunu aylar önce yazdık. Hiç bilmiyorduk bu işler olacağını. Aylar önce hazırlıyoruz çünkü bunu hemen bir günde hazırlayamıyoruz. Baskıya gideli zaten bir hafta geçiyor. Bir hafta 10 günden sonra baskıdan geliyor ama Allah'ın hikmeti bu aya denk geldi. Efendim bu ayetler derginin sonundadır. Ben şimdi sayfalarını bilmiyorum. Ayetler derginin sonundadır. Bu 590'lardan sonra yani. Bu ayeti kerimeleri her gün okuyoruz. Her akşam nöbetteyken okuyoruz. Ve bu ayeti kerimeler zırhtır. Bu ayeti kerimeler hakkında çok ilim var. Şimdi vaktim kalmadı. Perşembe akşamı inşallah sohbet olacak. Sohbeti yine buradan yapacağım inşallah. Yani tefsir hanesinden yapacağım. Ahmet Yesevi Derneği'nde toplanmayacağız. Çünkü insanlar bilmiyorum perşembeye kadar tabii Tayyip Bey ne der. Ama bırakmayın. Yani evinize dönün denene kadar siz meydanlarda görevlisiniz. Evinize dönün denene kadar yani Tayyip Bey tarafından bu açıklama yapılana kadar meydanlarda oluyorsunuz. Bunu bir daha demeye lüzum yok ama tekrar tekrar söylüyorum. Perşembede ben buradan saat 21 diyorsunuz 9 yani akşam. Akşam 9 21'de de ben yine bir sohbet, birkaç ayet hadis, birkaç teşvik yaparım inşallah. O zaman dergideki o şeyin çok alimlerin görüşleri var tabii Muhittin İbn Arabi'lerin işte Şah Kirmani'lerin dünya kadar ulemanın, evliyanın beyanları var. Şimdi vaktim yok. Onu daha mufassal şekilde size ne kadar faziletleri var. Allah'ın izniyle o ayetleri okuyanlara hiçbir şey olmaz. Ve bu ayetleri siz bu beş ayeti, efendim vatanın selameti ve darbenin bütün tsunamileriyle, uçlarıyla, bucaklarıyla tümüyle bertaraf olması niyetiyle. Ama her gün okumaya başlıyorsunuz. Şu an itibariyle Allah Teala'ya sığındık Rabbimize. Emanetiz hepimiz. Rabbim cümlemizi fazl-ı keremiyle vatanımızı, hükümetimizi, devletimizi, devlet büyüklerimizi, özellikle tabii bu işin başını çeken başkomutan Tayyip Beyefendi'yi, Cumhurbaşkanımızı Allah Teala hıfzıyla muhafaza eylesin. Allah koruma zırhı içerisine alsın. Allah ömrüne temdit versin. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Allah ona hayrı gösteren, şerden onu engelleyen hayırlı müsteşarlar nasip etsin. Onu yanıltan, yanlışa sürükleyen, doğru bilgiler vermeyen müsteşarlardan, yandaki özel kalemlerden vesaireden kim yanlış yapanı varsa. Bakın baş yaveri ajan çıktı. Bilmem komuta kademesinde yani başbakan, Cumhurbaşkanlığı muhafız alayında çoğu gözaltına alındı. Allah Teala yanında, ötesinde, berisinde ona yanlış yapanları Allah tarumar eyleyip yanından uzak eylesin. Allah Teala onun hayrına. Çünkü onun hayrı vatanın, milletin hayrıdır. Ülül emirdir. Başımızdaki yöneticiye dua etmek hem İslami vazifemizdir hem Nakşi tarikatında İsmet Karibullah Hazretlerimizin ve bütün silsile-i meşayihimizin bize yüklediği bir vazifedir. Abdülmecid Han'a nasıl dua ediyordu o zaman İsmet Karibullah Hazretleri? Yani ne kadar dualar ediyor Risale-i Kutsiye'de cihana gelmemiş böyle şeyin şah diye devam ediyor. Onun için biz de bu mübarek insan yani hakikaten çok büyük tehlikeleri göze alarak, tehditlere aldırmayarak, canını ortaya koyarak bu darbenin önlenmesindeki en büyük müsebbip odur. Çünkü halka sokağa çık diyecek kimse yok. Kim diyebilir halka sokağa çık? Bunu ancak o diyebilirdi. Ve dedi. Halk da çıktı, laf tuttu, tamam. Ama orada onun rolü çok büyük oldu. O her şeyi göze alarak bu işi Allah'ın izniyle tamamlayacaktır. Ona da dua ediyoruz. Allah onu muhafaza eylesin. Ve hepiniz de dua edin. Bu kaf ihtiva eden, 10 kaf ihtiva eden ayet-i kerimeleri de o kendisi okumaya vakit bulamaz. Bir kısmınız onun niyetiyle okuyun. Çünkü Efendi Hazretleri öyle yapardı. 28 Şubat'ta da yani o zamanki bazı komutanlar vardı insaflı, vicdanlı. O komutanları öbürleri dışlamak istiyordu. O junta yani. Efendi Hazretleri ben biliyorum işte Seyfettin Hoca'ya, bana vesaire işte 7 kere hasbiyallah kendi adımıza okuyoruz ya şu komutanın muhafazası için çünkü ona suikast yapacaklar falan şu komutanın muhafazası için 7 hasbiyallah sen oku. İşte la ilahe illallah var yani uzunu oku derdi böyle vazife taksimi yaptı Efendi Hazretleri bize. Bunun şahitleri de var yani şunu demek istiyor kendi okumasa da sen onun niyetine oku diye efendiden öğrenmişiz biz bunu. Onun için bu kaf ihtiva eden ayetleri efendim mutlaka Tayyip Bey'in de muhafazası için bütün şerlerden başlayalım okuma inşallah hep beraber. Allah Teala onunla birlikte cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Şimdi burada ne yapmayalım? Kimsenin ruhuna bağışlanmak için değil de ne yapalım? Vatanımızın, milletimizin, ehl-i sünnet camiamızın, bu darbecilerin tüm girişimlerinden, bundan sonraki tüm teşebbüslerinden ve tüm uzantılarının şerlerinden hakkıyla ve tamamıyla kurtulması niyetiyle El Fatiha.